Σήμερα ζητήσαμε τη συνένεση και συγκεκριμένα εσύ θα με γιατρέψεις. Μαγικό τρελό μικρό μου, κορμί μελαχρινό μου, νοστιμό μικρό τρελό μου, μαγικό μελαχρινό μου.